इन बीवियों में से तुम जिसकी बारी चाहो मुलतवी कर दो और जिसको चाहो अपने पास रखो, और जिनको तुमने अलग कर दिया हो उनमें से अगर किसी को वापस बुलाना चाहो तो उसमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है। इस तरीके में इस बात की ज्यादा तवक्को है कि उन सब की आंखें ठंडी रहेंगी और उन्हें रंज नहीं होगा, और तुम उन्हें जो कुछ दे दोगे उस पर वो सब की सब राजी रहेंगी, और अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो तुम्हारे दिलों में हैं, और अल्लाह इल्म और हिल्म का मालिक है।